เรากำลังติดตามรับฟังรายการทางแห่งความดีนะคะคือรายการธรรมะกับชีวิตในช่วงทางแห่งความดีนะคะซึ่งเสนอเป็นประจำทุกๆเช้าวันพุธนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นค่ะและเราก็เสนอออกอากาศพร้อมๆกัน2คลื่นด้วยกันนะคะก็คือที่อสมท FM 97.5 MHz นะคะแล้วก็กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ค่ะเรามีท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะเป็นผู้ที่เมตตานำเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้เราได้มีโอกาสพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะตอนนี้ช่วงที่2ของรายการช่วงนี้นะคะท่านอาจารย์วสินทร์ก็ขอตัวเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะดังนั้นดิฉันจิตราพรหนุ่มประสิทธิ์เทพก็จะขอนำเสนอทางแห่งความดีในเรื่องต่อไปนะคะซึ่งมีอยู่ในหน้าที่271นะคะแล้วก็ยังอยู่ในเล่มแรกค่ะคือเล่มที่1นะคะท่านผู้ฟังท่านใดฟังทางแห่งความดีแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะหาซื้อได้ที่มหามกุฏค่ะมหามกุฏก็จะมีหนังสือทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินทร์อยู่ที่นั่นนะคะทั้ง5เล่มเลยและถ้าท่านใดว่างในวันอาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะไปเรียนนะคะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องที่ปรากฏในทั้งพระอภิธรรมแล้วก็เรื่องชาดกต่างๆจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้นะคะส่วนถ้าหากท่านใดคิดว่าช่วงเช้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยไม่ทันก็ยังมีรายการของอาจารย์วสินทร์อินทสระที่นำออกอากาศทุกๆวันจันทร์อังคารพุธนะคะที่สถานีวิทยุพลม.2นะคะ AM สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะธรรมะคนหนึ่ง AM 1422นะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 10:00 นนะคะซึ่งหลังจากรายการนี้นะคะหลังจากอาบน้ำใส่บาตรนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเช้าแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะรับฟังได้แต่ถ้าหากผู้ใดที่ต้องไปทำงานก็คงจะต้องมาฟังกันในช่วงตอน 5:00 นี่แหละค่ะสำหรับทางความดีเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานค่ะภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอธิบายความคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภัยในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสำคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนเสื่อมหรือเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังธรรมคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบธรรมคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปารัพพวสูตรทุกทกะนิกายซึ่งปรากฏแปลเป็นภาษาไทยดังนี้คนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถาวิปัสสนามรรคและผลแล้วยังเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องพระติสสะเถระพระติสสะเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงบำเพ็ญอสัตถิสทานอยู่ก็ดีท่านก็ไม่ยอมมายังเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านที่นิคมนั่นเองภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติเตียนว่าพระติสสะคลุกคลีอยู่กับหมู่ญาติของตน ไม่ยอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีและของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้นพระติสสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นพระติสสะทูลว่าข้าแต่พระพักวะเจ้าข้าพระองค์กระทำดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าไม่ได้อาหารเลวก็ตามประณีตก็ตามพอยังชีพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงไม่ได้มาข้าพระองค์หาคุกคีด้วยหมู่ญาติไม่พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสสะนี้เพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมรรคผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ดังนี้แล้วได้แต่พระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนั่นก็คือธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานนะคะเดี๋ยวฟังเพลงบรรเลงเพราะๆกันให้ใจใสๆสบายๆสักเพลงหนึ่งนะคะเราก็ยังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ13นาทีนะคะจะได้อ่านธรรมบทประกอบดนตรีนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในทางความดีเล่มแรกนะคะที่หน้า275เรื่องจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกค่ะเป็นบทเพลงเพราะนะคะนานๆจะได้ฟังเพลงบรรเลงกันสักครั้งหนึ่งนะคะก็คงจะทำให้ใจใสๆของคุณนั้นสบายขึ้นนะคะตื่นเช้าอย่างนี้บรรยากาศเช่นนี้นะคะบางครั้งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ลำบากเหมือนกันถ้าหากฝนฟ้าตกลงมานะคะบิณฑบาตกว่าจะได้ข้าวปลาอาหารก็ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจจะทำบุญใส่บาตรพระแล้วนะคะตักบาตรพระถ้าหากเห็นฝนฟ้าตกนะคะเราก็อาจจะไปถวายอาหารของให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดก็ได้นะคะแต่พระบางรูปบางท่านก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกนะคะแล้วก็ทางจะลำบากเพียงใดท่านก็ยังออกมาโปรดสัตว์ดังนั้นก็เตรียมข้าวของเอาไว้ตักบาตรกันในเช้าตรู่นะคะจิตใจของเราจะได้เปิดบานแล้วก็อิ่มเอิบด้วยปิติกับกุศลที่เราได้สร้างกันแต่เช้าทำบุญสร้างกุศลกันแล้วใจก็สบายค่ะมาถึงธรรมบทประกอบดนตรีจากทางแห่งความดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าด้วยจิตนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจความดิ้นรนของจิตที่กลับกรอกได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเรื่องจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกนี้นำมาจากทางความดีเล่มแรกนะคะอยู่ที่หน้า275ค่ะอ จิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากข้ามยากบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอะไรคือกามคุณห้าแล้วชัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พลานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่าดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทำให้ตรงได้แต่ต้องทำด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทำลูกศรไม่เป็นฉะนั้นบุคคลผู้ไม่ชำนาญทางฝึกจิตก็ไม่สามารถทำจิตให้ตรงได้ฉะนั้นที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปหาไปเพื่อเกิดกรู้กับอารมณ์นั้นๆดิ้นรนไปหารูปอันสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันยวนใจเมื่อถูกกีดกั้นจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้เสวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่คนเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่าจิตกวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนกับเด็กหรือว่าลิงไม่อยู่นิ่งในอิริยาบถเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้หวั่นไหวอยู่เสมอจิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรมแปดบ้างราคะโทสะโมหะบ้างทำให้หวั่นไหวกวัดแกว่งที่ว่ารักษายากนั้นเพราะว่าหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลำบากประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้และมักจะชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วอยู่ด้วยผู้ที่มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยเชือกเชือกที่สำหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติถึงกระนั้นก็เหนี่ยวรั้งได้ยากเมื่อเชือกคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้ที่มีความเพียรต้องพยายามทำจิตให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้มาจากป่าปลอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกศรให้ตรงได้ที่แล้วก็แสดงศิลปะยิงศรหน้าพระที่นั่งของพระราชาหรือต่อหน้าชุมนุมชนเป็นอันมากย่อมได้สักการะและความนับถือฉันใดผู้ที่มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทำให้จิตอันมีสภาพดิ้นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอำนาจทุดงคคุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วฉลมด้วยยางคือศรัทธาลนด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตดัดที่งามคือสมถะและวิปัสสนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแล้วพิจารณาสังขารทำลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นกล่าวคือวิชา3อภิญญา6และโลกุตระธรรม9ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักขิไนยบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมารที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัฏทำให้วิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้ละบ่วงแห่งมารนี้การทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็เป็นไปเพื่อการละบ่วงแห่งมารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะอาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานที่ใหญ่และสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสำคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้เรื่องจิตนั้นยังมีข้างหน้าอีกมากมายเพราะว่าวรรคนี้ว่าด้วยเรื่องจิตทั้งวรรคพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงปรารภพระเมธียะตรัสไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องของพระเมธียะดังต่อไปนี้ค่ะ อ เรื่องประกอบเรื่องพระเมขียะพระเมขียะหรือที่หมายเหตุกันไว้ตรงข้างท้ายนะคะว่าเมขียสูตรนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า123ทุตตกนิกายนะคะเป็นเรื่องในทุกขตนิกายอุทานในที่นั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอื่นอีกแก่พระเมขียะมีกัลยาณมิตรและอสุภภาวนาเป็นต้นค่ะพระเมขียะเป็นภิกษุที่อุปถัมภ์พระศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำกินิการาปรารถนาจะไปทำความเพียรในที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียรขออนุญาตทูลลาไปทำความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขียะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทำความเพียรด้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึง3ครั้งว่าเมขียะอย่าพึ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขียะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนนั้นไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรมแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้ง3คือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมขียะเธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่ถึง3ครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเองอย่างที่ปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาดังที่กล่าวว่าจิตนั้นเป็นสิ่งที่ดิ้นรนแล้วก็กลับกรอกนะคะเดี๋ยวจะอ่านทวนให้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอะไรคือกามคุณ5แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเด็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นก็ได้รับฟังแนวทางในการฝึกจิตแล้วนะคะอย่างที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวกับเมขียะเพราะว่าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอินทรีย์ทั้ง5ของพระเมขียะนั้นยังไม่แก่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากปล่อยไปในการปฏิบัติแต่ผู้เดียวก็คงจะต้องส่งจิตเพลิดเพลินไปในกามคุณพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกดังนั้นจึงได้กล่าวให้ได้อยู่รอคอยแล้วก็อยู่ใกล้ๆพุทธองค์ก่อนนะคะแต่ด้วยความดื้อนะคะพระเมขียะก็ไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเอาไว้นะคะจุดนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงตัวเราเองเหมือนกันว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทันได้รู้ว่าตัวเราเป็นเช่นใดหรือว่าเราเองไม่ใช่หมอนะคะเราเองก็เลยไม่เห็นว่าโรคในจิตหรือว่าโรคในกายของเรานั้นปรากฏอยู่เช่นใดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามมีผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านตรัสเตือนใดๆถ้าหากเราต้องการเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าในธรรมก็ควรจะต้องปฏิบัติตนตามคำเตือนนะคะการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในหนังสือทางความดีก็ทำให้เรามีแนวทางปฏิบัติตนขัดเกลากิเลสของตนเองหลายประการทีเดียวอย่างเช่นวัตถบท7ประการซึ่งท่านอาจารย์วสินอินทสระได้กล่าวเสริมเอาไว้ในตอนต้นของรายการนะคะท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าการที่เรามีกตัญญูกตเวทิตาเลี้ยงมารดาบิดาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ การรู้จักพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ส่อเสียดนะคะและพยายามกำจัดความกระหนี่ให้ได้และรวมกระทั่งถึงการมีวาจาสัตย์แล้วก็ข่มความโกรธได้นั้นก็จะเป็นฐานให้เรานั้นเป็นผู้ที่พัฒนาไปสู่ความบริบูรณ์ตลอดชีวิตได้วัตถบท7ประการนั้นเป็นสิ่งอันควรประพฤติทีเดียวค่ะหรือแม้แต่เรื่องประกอบที่นำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของการสร้างบารมีของพระสักกะนะคะเราก็ได้ประโยชน์เช่นกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าการที่เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็เราเห็นภายในความประมาทก็จะทำให้เรานั้นเพียรเพ่งในการบำเพ็ญเพียรนะคะและท่านก็ได้จำแนกสังโยชน์เอาไว้ทั้งหมด10ประการไม่ว่าจะเป็นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนะคะ3ประการนี้สามารถละได้นะคะในเบื้องต้นของผู้ที่บรรลุธรรมเข้าสู่โสดานะคะหมายถึงธรรมขั้นแรกโสดาปัตติมรรคค่ะส่วนสังโยชน์ข้อถัดไปนะคะอย่างเช่นกามราคะหรือปฏิฆะนะคะแล้วก็รูปราคะกามราคะและปฏิฆะนั้นนะคะสามารถที่จะลดละเบาบางลงได้นะคะเมื่อถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอนาคามิมรรคแล้วคือขั้นที่3นะคะส่วนผู้ที่อยู่ในสกทาคามิมรรคนั้นนะคะละได้3ประการเหมือนกับโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงซึ่งสังโยชน์5ประการนี้นะคะท่านก็ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าเป็นสังโยชน์ขั้นต่ำส่วนในสังโยชน์ขั้นสูงนั้นประกอบด้วยรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและก็อวิชชา5ประการหลังนี้ต้องในระดับขั้นสูงขึ้นไปนะคะก็คือในระดับอรหัตตมรรคซึ่งสามารถที่จะเผาผลาญได้จึงได้เห็นว่าพระศาสดาของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทีเดียวสามารถนำเอาแผนผังเกี่ยวกับการที่กิเลสนั้นได้ซ่องเศษอยู่ในใจของเรามานำเสนอเพื่อให้เราได้เห็นแนวทางในการที่จะค่อยๆขัดเกลากิเลสของตนเองให้เบาบางไปเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ความไม่ประมาทก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองมีความเพียรตั้งมั่นนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ฟังเรื่องราวดีๆเช่นนี้เป็นประจำจึงได้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระมาให้ความรู้แล้วก็มาให้ความกระจ่างแก่ทางทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งท่านใดที่สนใจก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันพุธตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นออกอากาศพร้อมกัน2เครื่องคือที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz นะคะหลังจากช่วงเวลาที่รายการนี้ออกอากาศนะคะยังมีรายการของท่านอาจารย์วสินทร์ทิศละนำเสนอแนวทางในการที่จะทำให้เรารู้ภายในวัฏสงสารรู้กระบวนการของกรรมนะคะอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นหมุนเคลื่อนวิทยุไปที่สถานีวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนานะคะ AM 1422ช่วงตั้งแต่ 9:30 นถึง 10:00 นค่ะส่วนในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่คลื่นธรรมะพล1